Skluzavka. Kráčel s jistotou, kterou mu propůjčovala jeho proslulost, a většina ostatních se před ním nepatrně sklánila. Jakmile se pohnul jedním směrem, prostor před ním se, jakoby náhodou, příhodně uvolnil, když se jeho zrak střetl s pohledem někoho jiného, vykonala hlava druhého symbolickou úklonu. Byl otrok jako všichni ostatní, byl nahý a jeho postavení neprozrazovalo nic hmotného a rozhodně by se považovalo za vrchol špatného vkusu, kdyby mu dal někdo zjevně najevo, že ho poznává. Přesto je tu všechny převyšoval. Jmenoval se Stile. Stile měřil půl druhého metru a vážil 50 kilogramů. V minulém jazyce by řekli, že měří 4 stopy a 11 palců a váží pouhých 8 kamenů, nebo by řekli, že měří pouhých 15 dlaní a váží 110 liber. Jeho mužští protivníci ho přerůstali až o půl metru a těžší byli o 25 kilo. Tělesně na tom byl dobře, nebyl ale žádný kulturista. Na pohled byl příjemný, ne však krásný. Nezdravil své přátele hlasitě, protože těch, které považoval za své přátele, nebylo mnoho a navíc se choval spíš rezervovaně. Přesto v sobě měl úžasný elán, vyzařoval z něj místo osobní vřelosti. Prošel kolem tabulkové haly v přistavěné budově her, svého oblíbeného místa, za touto oblastí se měnil v nulu, již vnímali ostatní. Hledal soupeře své úrovně, v tuhle dobu tu však nikdo takový nebyl. V budkách lemujících zatočený obvod haly stály páry lidí, uprostřed se hemžil dav a kontaktoval se. Z průduchů ve stropě sem zavanul mírný chladný větřík, slabě vonící po květinách a na podlahu vrhl světlo obraz slunce, hrající si vlastní hru se stíny. Stile se zastavil na okraji davu, tohle nucené míšení neměl rád. Bylo lepší, když ho někdo vyzval. Z jednoho sedadla se zvedla mladá žena. Byla samozřejmě nahá, ale měla tak dokonalé tělo, že stála za to, aby se po ní člověk ohlédl. Stile odvrátil zrak a předstíral, že si jí nevšiml, před dívkami se ostýchal obzvlášť. Ženu zastavil vysoký mladík. Zahrajeme si, kotě. Z jeho úst to znělo tak prostě. Odmítla ho strohým, dolů směřujícím trhnutím ruky a kráčela dál směrem ke Stilovi. Nějaké dítě na ní zamávalo, zahrajeme si, slečno. Žena se usmála, ale opět, o něco mírněji, odmítla. Stile se také usmál, bylo zjevné, že dítě nepoznala, on však ano, byl to Polum, druhý stupeň na žebříčku devítiletých. Do Stilovy kategorie se ještě nedostal, ale i tak to byl úctyhodný protivník. Kdyby žena výzvu přijala, asi by ji k jejímu překvapení porazil. Nebylo však pochyb, že poznala Stila. Očima stále ještě sledoval dav, jeho pozornost se však upírala na ni. Byla průměrné výšky, o několik centimetrů vyšší než on a více než průměrných tvarů. Její ňadra, plná a dokonalá, nepoklesla, se výmluvně pohybovala v rytmu s její nenucenou chůzí, nohy měla dlouhé a hladké. V ostatních říších zastávali muži názor, že žena ideální je žena nahá, ale často tomu tak nebylo. Příliš mnoho ženských těl trpělo nepřítomností mechanických výstuží. Dívka mířící k němu však patřila k těm, jimž se dařilo přežívat i bez šatů a jejich postavě to nijak neublížilo. Konečně byla u něj. Stile, zamumlala. Jakoby překvapeně se otočil a kývl. Měla tak krásný obličej, až ho to zarazilo. Její oči byly velké a zelené, vlasy měla světle hnědé a prameny, které jí spadaly na krk, měla vybledlé od slunce. Ve zdánlivě přirozených ženských účesech se skrývalo mnoho rafinovanosti. Měla pravidelné rysy a nepostrádala ony zvláštní vlastnosti a proporce, jež ho přitahovaly, třeba že je nedokázal přesně určit. Ostýchavost ho přemohla natolik, že se neodvažoval promluvit. Jmenuju se Schén, řekla. Ráda bych tě vyzvala ke hře. Nemohla být špičkovým hráčem. Stile znal každého uznávaného hráče kteréhokoliv věkového žebříčku od pohledu a podle stylu, ale ona do žádného nepatřila. Byla tedy amatér, občasný účastník, možná zběhla v některém vybraném modu, v žádném případě ale vážný soupeř. Na většinu fyzických sportů měla příliš bujné tělo, špičkové závodnice v lehké atletice, míčových hrách a plavání byly hubené a vytáhlé a měly malá prsa, tohle se na Schén vůbec nehodilo. Fyzického soupeře v ní tedy mít nebude, přesto byla krásná a on nedokázal promluvit. Jenom kývl, že přijímá. Vzala ho za ruku nenuceným, důvěrným pohybem, který ho poplašil. Stile už samozřejmě nějaké ženy poznal, vyhledávali ho, protože byl tak známý. Také se vědělo, jak je zdráhavý, což jim propůjčovalo chybějící odvahu. Tahle dívka byla ale tak hezká, že sotva potřebovala vyhledávat mužskou společnost, muži vyhledávali její. Podařilo se jí, že se zdálo, jako by vyhledal a získal on ji. Snad to nevědomky udělal. Jeho zdatnost ve hře na ní možná udělala takový dojem, že ji to Bůh ví odkud přivedlo až k němu. Přesto po podobném typu dobytí netoužil, tenhle typ žen by chtěl úplně stejně i po hráčích z kategorií dorostenců a seniorů. Našli si prázdnou budku. Uprostřed stál sloup, na něm proti sobě dva panely. Stile se postavil na jednu stranu, schén na druhou. Jakmile zatížili označené ovály na zemi před panelem, panely se rozsvítily. Sloup nebyl vysoký, Stile před sebou viděl schéninu tvář. Usmívala se na něj. Stile, kterého tato otevřená demonstrace přátelství přivedla do rozpaků, pohlédl dolů na panel. Jakoby to potřeboval, věděl přesně, co je na něm napsáno. Nahoře byly čtyři kategorie, fyzično, psychika, náhoda, umění, a vlevo pod sebou další čtyři, nahý nástroj, stroj, zvíře. Kvůli těsnopisnému zapisu je také označovala písmena a číslice L2-3-4 v řádku nahoře a BCD ve sloupci po straně. Svítila čísla, tabulka mu namátkou zadala tento soubor voleb. Hra, základní tabulka. 1. Fyzično. 2. Psychika. 3. Náhoda. 4. Umění. A. Nahý. B. Nástroj. Nástroj. Nástroj. C. Stroj. D. Zvíře. Stile si prohlížel schénin obličej. Teď, když začali hrát, když se stala jeho protivníkem, byla jeho ostýchavost tatam. Cítil, že se mu mírně napíná pokožka, zrychluje tep, v hlavě, že se mu vyjasňuje a žaludek poněkud stahuje, předzvěsti napětí a námahy závodu. U některých lidí tyto příznaky zesílily natolik, že je to jako hráče odrovnalo, pro něj to však byl skvělý pocit, který ho nutkavě přitahoval. Žil pro hru. I v případě, že byla jeho protivníkem krásná dívka, jejíž vyzývavá ňadra na něj jukala přes sloup. Co jí asi běží hlavou? Opravdu si myslí, že by ho mohla porazit. Jde jí snad o zkušenost. Je v tom sázka, nebo se na něj nalepila faninka, které hra poskytla záminku ke schůzce. Jestli se hodlá pokusit o výhru, bude si chtít vybrat umění, možná psychiku a určitě se vyhne fyzičnu. Jestli je v tom sázka, bude chtít náhodu, protože to na ní nebude klást příliš velké nároky. Jestli jde o zkušenost, bude jí to jedno. Jestli je faninka, bude chtít fyzično. Ona si samozřejmě vybírat nemohla, volit měl on. Jeho volba však měla být částečně určena posouzením jejich záměrů a schopností. V téhle situaci musel myslet jejím mozkem, aby si vybral to, po čem toužila nejméně, a octl se tak ve výhodě. Teď uvažoval, co asi v kategorii, kterou určuje, zvolí ona. Opravdový hráč by si vybral nahý, protože tady se skrývalo to podstatné, osobní zdatnost bez jakékoliv pomoci. Kdyby toužila po zkušenostech, může si zvolit cokoliv, podle toho, o jaký typ zkušeností jí půjde. Sázkař by si asi taky vybral nahý, tahle volba by patrně byla součástí sázky. Faninka by si nahý vybrala určitě. Byla to její nejpravděpodobnější volba, tak ji tedy donutí, aby ukázala karty. Dotkl se fyzična klouzaje rukou nad panelem, aby nepoznala, co zvolil, podle pohybu paže. Ona sama už svou volbu provedla, přesně tak, jak předpokládal. Dostali se do L a fyzično nahý. Objevila se druhá tabulka. Kategorie nahoře teď zněly 1. odděleně, 2. vzájemné působení, 3. boj, 4. spolupráce a ve sloupci po straně a tečka rovný povrch, B. různorodý povrch, C. nespojitý povrch, D. tekutina. Rozsvícená byla písmena, měl si tentokrát vybrat ze sloupce. Nechtělo se mu s ní plavat nebo viset s tyčí, i když u obojího by se mohly vyskytnout nějaké zajímavé aspekty, poslední dvě možnosti proto odpadly. Výborně běhal na dlouhé vzdálenosti, ale pochyboval, že by si něco takového zvolila, což vylučovalo povrch rovný. Rozhodl se tedy pro B. různorodý povrch. Vybrala si jedna tečka odděleně, nakonec to není faninka. Takže budou nějakým způsobem závodit a nebudou se fyzicky dotýkat nebo na sebe přímo vzájemně působit. Existovaly ovšem omezené výjimky. No výborně. Zjistí, co je zač. Teď panel ukázal seznam různorodých povrchů. Stile na ní opět pohlédl. Pokrčila rameny, vybral si tedy první, bludiště. Jakmile se dotkl písmen, objevil se v prvním rámečku tabulky z 9/4 obrázek bludiště. Vybrala si další, skleněná hora, její obrázek se objevil ve druhém rámečku. Do 3/4 umístil stile prachovou skluzavku. Dál vybrali přespolní běh, vysuté lano, písečné duny, namaštěné kopce, sněžný násep a vápencový útes. Třetí tabulka byla kompletní. Teď si měl zvolit jeden ze svislých sloupců, jí připadly vodorovné řady. Vybral si třetí sloupec, ona první řadu. A už tu byla hra, prachová skluzavka. Vzdáváš se. Zeptal se jí a stiskl příslušné dotazové tlačítko, aby stroj nestratil přehled. Měla 15 vteřin, aby odmítla, nebo hru nechala propadnout. Její odpověď byla okamžitá. Ne, remíza. Ne, vlastně nečekal, že by si z těchto možností vybrala. Člověk se vzdával, pokud byla jedna ze stran v tak zřejmé výhodě, že nemělo smysl hrát, když se například měli hrát šachy a jeden z hráčů byl velmistr a druhý se ještě nenaučil tahat. Nebo když vyšlo vzpírání a jednou ze stran bylo dítě a druhou kulturista. Prachová skluzavka poskytovala neškodnou zábavu, i bez soupeření to byla legrace. Nevzdal by se nikdo, leda snad člověk trpící fobií spádů, a ten by se do téhle kategorie her nikdy nedostal. Její reakce tedy byla zvláštní. Měla se jeho nejapným dotazům zasmát. Místo toho je vzala vážně. Naznačovalo to, že má z utkání větší trému, než by se zdálo. Ale tohle přece nebylo turnajové utkání. Kdyby byla úplně neschopná, mohla hru nechat propadnout a mít pokoj. Nebo mohla souhlasit s remízou a vyprávět pak kamarádkám, že hrála nerozhodně s proslulým stylem. Vypadalo to tedy, že jí nejde ani o jeho slávu, ani že nepřišla kvůli sázce a předtím už se rozhodl, že se nejedná o faninku. Chtěla opravdu závodit, ale doufat, že jako hráč za něco stojí, bylo trochu moc. Vzali si herní lístky, které se vysunuly z otvorů a opustili budku. Nikdo nebyl k žádné dílčí hře vpuštěn sám, všichni museli nejdřív odehrát tabulku a ve dvojicích podat zprávu na stanovišti rozhodčích. Neúčastníci tak nemohli působit v areálu zmatek a překážet v legitimních závodech. Děti se samozřejmě simulováním závodů bavit směly a také toho využívali, už jen zařízení je lákalo. Pro děti byla budova her obrovským zábavním parkem. Stávaly se však na hře závislé, se vzrůstajícím věkem se to zhoršovalo, až z nich nakonec byli úplní narkomani. To se přihodilo i Stilovi. Prachová skluzavka byla v jiném domu, jeli tedy torpédem. Jakmile se přiblížili k vozu, otevřely se dveře a oni vstoupili do útulného interiéru. Už tu sedělo několik dalších otroků, tři muži středního věku, kteří se s otevřeným uznáním zahleděli na Schén a dítě, v jehož očích se zablesklo poznání. Vy jste ten žokej, Stile přikývl. Se vztahem k dětem neměl problémy. Byl sotva větší než ten chlapec. Vyhrál jste všechny závody. Pokračoval kluk. Měl jsem dobré koně, vysvětlil Stile. Jo, souhlasil Hoch spokojeně. Ostatní tři cestující přenesli pozornost na Stila, vytušili, že je možná zrovna tak zajímavý jako dívka. Ale vůz zastavil, dveře se otevřely a všichni vystoupili do dalšího domu. Za chvilku jim ostatní cestující zmizeli, s lístky připravenými v ruce mířili k prachové skluzavce. Úřednice u skluzavky potvrdila platnost lístků a bleskla Postilovi úsměvem. Opětoval úsměv, přestože věděl, že je to pošetilé, úřednice byla robot. Obličej, ruce a horní část trupu byly dokonale humanoidní, normální člověk by nedokázal rozlišit jejich tvar, barvu a texturu od těla živé ženy. Dokonale humanoidní tělo však končilo tam, kde začínal stůl. Ona byla stolem a neměla vůbec žádné nohy. Jakoby ji nějaký nebeský řemeslník vytesal z kovového kvádru a postupně ji oživoval a pak v polovině nechal práci nedokončenou. Stilek ní pocítil mlhavý soucit, byla si v té své horní polovině skutečné vědoma sama sebe. Toužila po úplném humanoidním těle, nebo chtěla být pouhým stolem? Jaký to byl pocit být poloviční věcí? Vrátila mu potvrzený lístek. Stile sevřel prsty kolem jemné ruky. Kdy ti končí služba, zlato? Zeptal se a zvedl obočí. Před stroji samozřejmě ostych nepociťoval. Na tohle byla naprogramovaná. PST. Můj přítel se dívá. Volnou rukou ukázala na robota naproti, na desku, ze které vyčnívaly dvě mužské nohy končící v pase. Předváděli způsob, jakým by se měly na skluzavce nosit ochranné šortky. Byly to neobyčejně statné nohy a oblast rozkroku vyvolávala pocit úctyhodné mužnosti. Stile pohlédl na sebe a stáhl obočí. Tak s ním se tedy měřit nemohu. Moje nohy sahají sotva na zem. Tuhle poznámku pronesl dávný pozemský spisovatel Mark Twain a Stilovi se občas hodila. Znovu přijal Schéninu ruku a oba se pustili ke skluzavce. Pomyslel si, že by Schén mohla něco podotknout ke způsobu, jakým se baví se stroji, ale zdálo se, že si toho nevšimla. No dobře, skluzavka byla spletitá hora kanálů, které se zatáčely, rozbíhaly a spojovaly. Protékal jimi prach, hygienicky nezávadné, neutrální, nedráždivé a nekarcinogenní částice z průsvitné umělé hmoty. Ve větším množství se z nich vlastně stávala tekutina a dost klouzaly. Celek byl dramatický, připomínal spěněné vodní přívaly na jezech a proudy sněhu v lavinách. Oblékli si tenké šortky a masky s filtry, ochranu předepsanou na skluzavce. Prach byl neškodný, vnikal ale do všech možných štěrbin a lidské tělo jich má požehnaně. Byla to jediná věc, kterou Stile na téhle dílčí hře neměl rád, oděv. Normálně se oblékali jen občané a pokud měl na sobě něco ne zcela funkčního nevolník, považovalo se to za nevychovanost. A nejen nevychovanost, mohlo se to stát důvodem k okamžitému ukončení držby na planetě Proton. Ochranné šortky byly v tomto prašném prostředí funkční, přesto se cítil nepříjemně. Jejich sevření a umístění v něm vzbuzovalo sexuální neklid a to bylo ve společnosti bytosti jako Schén trapné. Nezdálo se, že by si Schén připouštěla podobné starosti. Možná si byla vědoma skutečnosti, že částečné zahalení oděvem vábí pozornost k těm částem těla, které jsou skryté a zvyšuje tak její sex appeal. Stile, jako mnoho nevolníků, nacházel v oblečení jistý nedovolený půvab, zvlášť v oblečení slabého pohlaví, symbolizovalo tolik, že o tom obyčejný nevolník mohl jen snít. Musel se dívat jinam, aby se nestrapnil. Vyjeli výtahem na vrchol skluzavky. Tady nahoře se přiblížili k zakřivené kupoli, jež udržovala vzduch a teplo uvnitř domu. Jejím třpitem viděl Stile chmurnou, vší vegetace prostou krajinu Protonu. Nepřátelskou atmosféru halili v dálce mračna smogu. Skluzavka sama tvořila značný kontrast. Z této úrovně vybíhalo k úpatí 6 kanálů, každý z poloviny naplněný proudícím prachem. Tím vším se šířila barevná světla, protože i tunely byly průsvitné. Hora na chvilku zčervenala, v příštím okamžiku byla šedomodrá, v dalším žlutá, podle toho, jak se pohybovaly paprsky. Změť drah vypadala jako květinový vzor nevídané krásy. Jestliže se Stile cítil v oblečení fyzicky i emočně nepříjemně, přinášela mu tahle vyhlídka odškodnění, vždy se tu na chvíli zastavil v jakési lehce posvátné úctě. Zdálo se, že se barvy v jednotlivých kanálech objevují náhodně, v celkovém uspořádání však vytvářely obrysy růží, lilií, tulipánů, fial a gardénií. Vzdušné trysky vypouštěly ve vhodných chvílích odpovídající vůně. Tento projekt navrhoval umělec a Stile jeho dílo obdivoval. Už tu byl mnohokrát, přesto mu ještě pohled nezevšedněl. Schén si ničeho nevšímala. Zaujmi pozici, řekla a nastavila náhodný startér. Přístroj mohl vystřelit okamžitě nebo taky až za 2 minuty. Tentokrát to bylo něco mezi. Zábrany u kanálů klesly, Schén skočila do nejbližšího skluzu. Stile, překvapený jejich bytostí, skočil za ní. Nabrali rychlost a vrhli se nohama napřed do široké, jasné a zelené zatáčky, pak do první bílé vertikální smyčky. Nahoru a přes, s malým opilým zpomalením v nejvyšším bodě, po hlavě dolů, v pádu se jim vrátila rychlost. Schén se pohybovala dobře. Její tělo mělo přirozenou oblast, jež zapadala do půdorysu skluzu. Za ní se hromadily závěje prachu a odhazovaly ji kupředu. Stile, který ji následoval týmž kanálem, se snažil připravit ji o tolik prachu, aby ji zbavil zásob a ona uvízla na suchu, měla však příliš velký náskok a se svými zdroji zacházela příliš obratně. Šlo to taky jinak. Tenhle kanál procházel stoupáním částečné gravitace, které bylo pomalé. Protínal ho jiný kanál stáčející se do vývrtky. Stile se dal oklikou, prosvištěl spirálou a vyletěl před dívkou. Pustila se další spojkou, dostala se mu do zad a připravovala ho o jeho prach. Tahle stránka skluzavky zahrnovala vzájemné působení. Stile uvízl na suchu a jeho pozadí drhlo o náhle holou umělou hmotu skluzu. Bez prachu se nehne z místa. Upažil, vytáhl se a překulil do přilehlého kanálu. Tohle byl choulostivý tah, sice podle pravidel, ale nevhodný pro amatéry. Měl tu zase prach a nabíral rychlost, přišel však o pohybovou energii, kterou měl. Schén pokračovala svým kanálem nesená prachem. Pohybovala se před ním a dostali se už do poloviny. Toto, uvědomil si Stile, je skutečný závod. Ta dívka byla dobrá. Skočil zpátky do jejího kanálu a opět se ji pokusil připravit o prach, ale téměř zároveň skočila ona do toho, který se okamžik předtím uvolnil po něm a udržela si vedení. Šikovný tah. Bylo vidět, že už má za sebou hezkých pár závodů a zná všechny možné triky a pod těmi sladkými křivkami má víc hbitosti, než by byl čekal. Teď ale obsadil lepší kanál a pokud šlo o pohyb nesený prachem, neměl sobě rovného, dostával se do vedení. Přeskočila k němu, aby mu odřízla prach, on už ale skákal do dalšího skluzu. Než se mohla pustit za ním, obě dráhy se rozdělily a on byl v bezpečí. Dokončili závod v různých kanálech, našla si nakonec dobrý a doháněla ho, přestože s prachem hospodařil pečlivě. Zvítězil o uši. Za potlesku ostatních hráčů, kteří přihlíželi, vletěli jeden za druhým do sběrného koše. Byl to krásný závod, takový se vidí jednou dvakrát za den. Schén vstala a hypnotizujícím pohybem svého trupu ze sebe setřásla prach. Všechny je prostě vyhrát nemůžu, poznamenala klidně. Málem se jí to ale podařilo. Takhle těsně za ním jeho soupeř nepřišel už dlouho. Stile ji sledoval, zatímco si stahovala masku a šortky. Byla oslnivě krásná, ještě krásnější než předtím, protože teď si uvědomoval, že její tělo není jen pěkně tvarované, ale také funkční. Zajímáš mě, řekl jí. Dozvuky dobrého závodu způsobily, že byl prosycený pozitivními pocity. Jeho ostýchavost klesla na minimum. Schén se usmála. Doufala jsem, že bych mohla. Skoro jsi mě porazila. Nějak jsem tě zaujmout musela. Jeden z hráčů se zasmál. Stile se musel smát také. Schén ukázala karty a on teď chtěl vědět proč. Společná zkušenost prolomila ledy, skutečnost, že se objevila nová výzva, u něj završila přechod od ostýchavosti k normálnímu mužskému imperativu. Ani ji nemusel zvát, aby zašla k němu domů. Už byla na cestě. Kapitola 2.